już od 19,99. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, na zegarach 7, serwis Trójki, przedstawi Krzysztof Zyblewski. Obostrzenia w czerwcu nie będą całkowicie zniesione, zapowiada premier. Dopóki się nie zaszczepimy do poziomu osiągnięcia odporności zbiorowej. Polskie niebo zamknięte dla białoruskich samolotów, podobnie jak innych unijnych krajów. Ostatni egzamin przed ósmoklasistami za 2 godziny, język obcy. Nie będzie całkowitego wycofania obostrzeń epidemicznych w czerwcu, zapowiada premier. Mateusz Morawiecki podkreśla, że jest jeszcze na to za wcześnie. Dopóki się nie zaszczepimy do poziomu osiągnięcia odporności zbiorowej, odporności populacyjnej, tak nam mówią lekarze, tak nam mówią epidemiolodzy, dopóty muszą być te obostrzenia utrzymywane. A kolejny etap łagodzenia ograniczeń. Już jutro restauracje i kawiarnie będą gościć klientów także w środku. Dla wszystkich otwierają się też kluby sportowe, baseny, siłownie i kluby fitness. A z kolei od następnego piątku możliwe będą koncerty z zachowaniem limitu 250 osób. Nie będą w to wliczone osoby w pełni zaszczepione. A takich jest już w Polsce ponad 6 milionów. Do tej pory wykonano prawie 18 milionów 400 tysięcy szczepień. Wczoraj było ponad 1200 nowych zakażeń koronawirusem. Mamy już wyraźny spadek, około 1000 zakażeń to liczba, którą można już kontrolować, mówi wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Jest proporcjonalnie jeszcze trochę za dużo zgonów, ale to są skutki tego, co się działo, wszystkich opóźnień w kontakcie z lekarzem. Jeżeli sytuacja szczepień będzie szła w dobrym kierunku, to nawet może wakacje spędzimy w spokojnym sposób. Doktor Marek Posobkiewicz mówi, że poprawiająca się sytuacja nie może uśpić naszej czujności, bo koronawirus cały czas jest w środowisku. Taką sytuację, kiedy nie będzie spektakularnych ilości zakażeń, nie będzie spektakularnych ilości zgonów, będą pojedyncze w różnych częściach kraju, ale to wszystko się odwróci na jesieni, szczególnie jeżeli dużo osób pozostanie niezaszczepionych. Najnowsze dane epidemiczne resort zdrowia przedstawi po 10:00. Polska wprowadziła zakaz lotów dla samolotów z Białorusi. Obowiązuje od północy. Podobnie postąpiły inne unijne kraje. Już wczoraj Francja zamknęła swoją przestrzeń powietrzną dla białoruskich linii lotniczych. Dlatego do Mińska znad granicy z Polską zawrócił po południu samolot Belavia, który leciał do Barcelony. Potwierdził Polskiemu Radiu rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Paweł Łukaszewicz. Zgodnie z informacją operacyjną, samolot linii Belavia BRU-869 kilkukrotnie krążył w okolicy granicy polskiej, po czym zawrócił do Mińska. Zamknięcie przestrzeni powietrznej przez unijne kraje to jedna z sankcji nałożona na białoruski reżim za przechwycenie samolotu pasażerskiego lecącego zatem do Wilna i zatrzymanie w Mińsku opozycyjnego blogera. Dziś o 16:00 mija termin zgłaszania kandydatur na Rzecznika Praw Obywatelskich. Wniosek z nazwiskiem kandydata powinien być podpisany przez 35 osób. We wrześniu upłynęła kadencja Adama Bodnara. Parlament już 4-krotnie próbował wybrać jego następcę. Małgorzata Naukowicz. Parlament już 4 razy próbował wybrać Rzecznika Praw Obywatelskich. 2-krotnie jedyną kandydatką była Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, zgłoszona przez Koalicję Obywatelską i Lewicę, ale jej kandydatura nie uzyskała poparcia Sejmu. W 2 kolejnych turach Sejm wybrał kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, Piotra Wawrzyka i Bartłomieja Wróblewskiego. Obie kandydatury nie uzyskały zgody Senatu. Przedwczoraj zarząd Porozumienia Jarosława Gowina podjął decyzję, że na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich będzie rekomendował profesora nauk społecznych Marka Konopczyńskiego. Kandydatura ta ma być zaprezentowana pozostałym koalicjantom ze Zjednoczonej Prawicy. Zgłoszenie swoich kandydatów zapowiadają też kluby opozycyjne. Zgodnie z konstytucją Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Przed ósmoklasistami język obcy. Ostatni egzamin na zakończenie podstawówki rozpocznie się o 9:00. Wczoraj mierzyli się z matematyką. Co do trudności zadań, zdania były podzielone, ale uczniowie z białostockiej podstawówki numer 50 przyznają, że tego egzaminu bali się najbardziej. Zadania otwarte były w miarę proste. Na pewno prostsze niż na egzaminie próbnym. No to dlatego to chyba większość uczniów się najbardziej obawia, zwłaszcza, że jeden mały błąd w obliczeniach i można całe zadanie już zawalić. Oceniam, że był dobry w możliwościach uczniów. Nie był najtrudniejszy i myślę, że poszło dobrze. Nasza pani od matematyki zdecydowanie bardzo dobrze poradziła sobie na zdalnych. Zapamiętaliśmy dużo rzeczy. Na pewno musimy jej serdecznie podziękować za to. Egzaminu nie można nie zdać, ale dlaczego jest tak ważny dla nas? żeby dostać się do wymarzonej szkoły, mieć większe szanse, aby dostać się na wymarzony kierunek. Wyniki egzaminów ósmoklasiści poznają 2 lipca. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Adam Malecki. I na początek finał piłkarskiej Ligi Europy. Grali w Gdańsku. Villarreal z Manchesterem United. Po 90 minutach był remis 1-1. Po dogrywce także, więc o wszystkim miały rozstrzygnąć rzuty karne. W nich po 22 jedenastkach, po ostatniej serii, którą wykonywali bramkarze, Rui trafił, a potem sam obronił strzał De Gea, górą piłkarzy Villarrealu, którzy zgarnęli puchar, wygrali Ligę Europy po raz pierwszy i zagrają w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów. Hiszpańscy komentatorzy radiowi oszaleli. Tiene cara de fallar De Gea. El Villarreal, campeón, su primer título en Polonia. W sobotę finał Champions League w Porto i starcie Chelsea z Manchesterem City. Włosi swoich przedstawicieli w finałach nie mają, więc żyją już ruchami transferowymi. Z posady trenera Interu tuż po wywalczeniu Scudetto zrezygnował Antonio Conte. Gorszy nie chce być Zinedine Zidane. On zapowiedział opuszczenie Madrytu i ławki Realu. Po królewsku podejmowana jest w Opalenicy reprezentacja Polski, która przygotowuje się do Mistrzostw Europy i do meczu wtorkowego z Rosją. To będzie pierwszy sprawdzian przed Euro. Nie wiadomo, czy trener Paulo Sousa będzie miał do dyspozycji Arkadiusza Milika, mówi rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski. Arek Milik doznał urazu w ostatnim meczu ligowym w niedzielę w meczu Olympique Marsylia. Rezonans magnetyczny. Wykazało niegroźne, nieznaczne uszkodzenie w lewym kolanie. Nasz sztab medyczny opracował plan przywrócenia Arka do treningu. Arek poprosił selekcjonera o to, żeby go zwolnił na jeden dzień. Ma zaufanie też do jednego lekarza w Hiszpanii, z którym już w przeszłości pracował. Arek opuści na dosłownie na jedną dobę Opalenicę, poleci do Barcelony. Tam będzie miał dodatkową konsultację, powróci do nas, no i zobaczymy, co dalej. Tyle wieści z Opalenicy. W Rimini gra reprezentacja siatkarek. Po zwycięstwie na inaugurację z Włoszkami wczoraj Polki przegrały z Serbkami 1-3. Dziś mecz z Turcją. Z Czechami i Mongolią grała reprezentacja koszykarzy Trójek. To kwalifikacje olimpijskie. Czechów Polacy ograli, z Mongołami przegrali. A postawę zawodników ocenia trener Piotr Rękiel. Powiedzmy, że niedosyt, ale nie spuszczamy głów, ponieważ wynik 1-1 i tak jest dla nas, powiedzmy, że dobry. Także cieszymy się z pierwszego zwycięstwa z Czechami i dobrego meczu. Jest dużo rzeczy do poprawy, patrząc na mecz z Mongolią jednakże, a jestem zadowolony z rezultatu. Polacy w grupie zagrają jutro z Brazylią i Turcją. Awans do Tokio wywalczą 3 najlepsze drużyny turnieju. W kolarskim Giro d'Italia 17 etap wygrał Irlandczyk Dan Martin. Liderem pozostaje Kolumbijczyk Egan Bernal. Kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Część kraju dzisiaj deszczowa, od Gdańska przez Olsztyn, Bydgoszcz, Poznań, Gorzów, Szczecin po Wrocław. Możliwe przejściowe opady również na Podlasiu. W Katowicach niebo zachmurzone, ale reszta kraju słoneczna. Temperatury od 17 stopni na północy, 19 w centrum, po aż 21 w Rzeszowie. Jakość powietrza, jak twierdzą fachowcy, dzisiaj będzie dobra. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A ty wiesz, Barbara, że jakbyśmy teraz robili remont w kuchni, no, to nową zmywarkę z Media Expert mielibyśmy za 17 zł. Za 17 zł? No tak, bo w Media Expert są multirabaty i piąty produkt w promocji jest 99% taniej. No sama zobacz w sklepie lub na mediaexpert.pl. Widzicie? Nawet prawdziwy killer nie boi się szczepienia. Bądźmy jak on. Szczepmy się przeciw COVID-19. Zarejestruj się na szczepienie już teraz. Możesz to zrobić, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989, wysyłając SMS o treści Szczepimy się na numer 880-333-333, wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Strachy na lachy. Dzień dobry, kocham cię w Trójce. T-Love za moment. Na zegarach 7:09 za moment nasz gość poranny, pani Gabi Andrychowicz. Porozmawiamy o tym, co słychać w kulturze. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję, chodzą słowa nie do powiedzenia.

16 minut po godzinie 7. Ja bardzo lubię, jak te dęte instrumenty w utworze Nie, nie, nie, którego właśnie wysłuchaliśmy, tak spokojnie i delikatnie sobie brzmią tam z tyłu, praktycznie ledwie słyszalnie, ale jak mu się mawia czasami w studiu, jak się coś dobrze nagra, tak o, robi robotę, robi robotę. W studio Gabi Andrychowicz. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, panie redaktorze. Pani redaktor ładnie opalona dzisiaj. A dziękuję serdecznie. Pan redaktor mówił wcześniej, że strzaskana jestem na heban wręcz. To mówiłem poza anteną, bo takie sformułowania, takie kolokwializmy tu, wiesz, nie przystoją na antenie, to też na antenie mówię, że jesteś ładnie opalona. No to okej, panie redaktorze, strzaskałam się o kamienie lazurowego wybrzeża, gdyż stamtąd prosto na Myśliwiecką i prosto do ciebie przyleciałam. Co w świecie kultury, bo to jest cel naszej, tutaj naszego spotkania. To jest clue właściwie, można powiedzieć, a właściwie powinnam była się z tobą przywitać nie dzień dobry, a powiedzieć na początek salut. Otóż wracam z willi Coco Chanel, która została udostępniona do zwiedzania na Lazurowym Wybrzeżu właśnie, a konkretnie w Saint-Tropez. Z czym albo z kim tobie Saint-Tropez się kojarzy? Z oczywiście żandarmem, z panem Louis Define. I z zakonnicą, która jeździła wyjątkowym samochodem Citroenem 2CV, który przeżywał tak kaskaderskie wyczyny, że no tak, to z tym. To była rzeczywiście mocna zakonnica, ale też miss romantyczną Brigitte Bardot, która również, tak jak ja, wygrzewała się na plażach Lazurowego Wybrzeża. Tymczasem rzeczywiście willa przepiękna Coco Chanel jest do obejrzenia. Ja tam byłam, faktycznie jest ładnie. Tobie się nie spodoba, bo jest zbyt romantyczna. Coco wyjeżdżała do tej willi, żeby odpocząć od pracy bardzo męczącej, od projektowania. Swoje biuro projektowe miała przy Champs-Élysées, więc rzeczywiście tłoczno, nieznośnie. Dlatego do Saint-Tropez udawała się odpocząć i rzeczywiście willa jest piękna, z basenem, udostępniona zwiedzającym. Są gabloty z biżuterią, można też podziwiać stroje, no i piękne wnętrza, no ale przede wszystkim wypocząć nad basenem i z tej pozycji basenowej podziwiać lazur. I to jest wstęp biletowany? Trzeba się wcześniej zapisać? Jak to jest? Jest wstęp biletowany, ale to grosz. Proszę pana, grosze, co to dla pana. Ale ja myślę, pana to nie zainteresuje, no bo gdzie panie Ciechański, gdzie biżuteria, gdzie sukienki, gdzie Coco Chanel? Ja panu proponuję inną sprawę, słoneczną Kalifornię. Tam do kupienia jest dom, uwaga, Kurta Cobaina, czyli lidera Nirwany. Różnica między jedną i drugą willą polega na tym, że z kolei ta willa Kurta Cobaina, mimo że piękna, mimo że na wzgórzach Hollywoodu, jest zapuszczona, ale niewiele kosztuje. Jest zapuszczona dlatego, że pochodzi z 21 roku i ani Kurt, ani jego małżonka po jego śmierci o tę willę nie dbali, nie remontowali jej, więc zapuszczone są wnętrza. Jest nieduża, bo li tylko 3 sypialnie, tylko 3 łazienki, ale za to duży salon. Na standardy amerykańskie to nie jest dużo, rzeczywiście. Natomiast co to znaczy tanio, bo to już to jest bardzo relatywne i względne, słucham. Niecały milion dolarów. Nie, no to rzeczywiście. Za 200 tysięcy zostaje panu na remont chałupy i kupienie kosiarki do tego, żeby obrobić ogród dookoła. I ekipa remontowa jeszcze, wiadomo, może drogo, ale za to jako tako, żeby odmalowali. Wracamy za chwilkę, pozostaniemy w południowych klimatach, ale będzie filmowo. To Corey Taylor teraz, Black Eyes Blue w Trójce. horizon, baby. Trzy minuty po godzinie siódmej. Pora na trójkę i nasz gość od pani specjalistka od kultury, Gabriela Andrychowicz. Witam ponownie na antenie trójki. Sali. Sali. Teraz w które regiony nas zabierzesz kultury? Proszę pana, przebywając na południu Francji, pomyślałam, że wstąpię do Hiszpanii, by obejrzeć nowe widowisko, nowy film, króciutki wprawdzie, ale dobrze zapowiadający kolejne losy Pedro Almodovara. Mhm. I tutaj jest wyjątek, Ludzki głos, to jest tytuł filmu. Pedro Almodovar nakręcił po raz pierwszy w swoim życiu po angielsku. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że do tej pory wstydził się i nie potrafił pracować z aktorami niepochodzącymi z Hiszpanii w innych językach, ponieważ obawiał się, że nie przekaże swojej wizji reżyserskiej aktorom, artystom. Ale ja, wiesz, że czytałem, że Antonio Banderas, jak grał w filmie Desperados, to też w ogóle nie mówił po angielsku, a się okazało, że to nie jest problem. Ale Desperados, tak, i bohater odgrywany przez Banderasa pochodził z Meksyku, więc tak nie musiał za bardzo mówić po angielsku. Nie, w filmie jest po angielsku, w filmie dialogi są po angielsku. Jest, ale pojawiała się też łamana angielszczyzna w Desperados. Tymczasem Ludzki głos w całości został nagrany po angielsku, ale pomogła mu, czyli Pedro Almodovarowi, Tilda Swinton, ponieważ Almodovar stwierdził, że Tilda jest tak świetna, tak świetnie rozumie mowę ciała i rozumie się z Pedro zupełnie bez słów, że mógł jej powierzyć główną rolę. Czyli na migi się dogadywali, jak Polak za granicą. Pewnie tak, zresztą Tilda w filmie Ludzki głos nie mówi wbrew tytułowi za dużo. No film, dobrze. Dodam, do obejrzenia jest od 21 maja w polskich kinach. I zwiastuje, ponieważ to jest krótki metraż, film długi, pełnometrażowy, także w całości po angielsku. Na głęboką wodę się rzuca Pedro. A sztuka teatralna? To teraz, czy za chwilę pani życzy? Bo mamy wspaniałe dzieło Janis Joplin, Mercedes Benz. Nie wiem, czy teraz już byś chciała go wysłuchać, czy jeszcze masz coś o tym? Najpierw zaproszę na Rodos. Ty byłeś na Rodos? Nie. A wiesz, co to Rodos? Ale, bo tak, no wiem, że jest taki żart, że to są te ogródki rodzinne, działkowe. To jest skrót od rodzinnych ogródków działkowych ogrodzonych siatką. I taki spektakl, tak, trochę prześmiewczy, a trochę opowiadający, co się dzieje po zmroku Narodos, czyli w tych ogródkach działkowych, będzie pokazywany 29, czyli w sobotę, i 20 i 30 maja w Komunie Warszawa. To jest taki spektakl bardzo piękny. Usłyszymy miłosne piosenki, strofy pełne żalu, zobaczymy potyczki i umizgi i to, co się na Rodos, czyli w ogródkach działkowych, dzieje po zmroku. To w Komunie Warszawa w ten weekend dwa przedstawienia. To ja proponuję teraz wspaniały utwór a cappella pani Janis Joplin, Mercedes Benz, i do rozmowy z Gabi Andrychowicz wrócimy zaraz. Może być? Nie będzie nic grało, tylko śpiewało. Tak będzie, właśnie 26 minut po godzinie 7. Wow! It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz. 28 minut po 7, program trzeci Polskiego Radia. O Janis Joplin mówiono, że o ile była świetną wokalistką, tak zawsze miała pecha do muzyków. Tutaj ten problem został wyeliminowany. Gabi, nadal w studiu? Tak jest. Jak zaśpiewała, krzyknęła Everybody, dlaczego nie dołączyłeś do niej? Dlaczego nie dołączyliśmy? Ja się wstydzę, a ty? Do Janis. Ja, wiesz co, ja się nie wstydzę, co najgorsze jest, ja się nie wstydzę wcale, ale niech słuchacze się wtedy wstydzą za mnie. Nie brzmi to najlepiej. Cóż, szanowna pani, mamy jeszcze w świecie kultury, zanim się pożegnamy dzisiaj? Proszę pana, zaproszenie na niezwykły koncert Muńka Staszczyka i jego przyjaciół. Ten koncert odbędzie się w klubie Progresja, ale dopiero 9 września już zacieram na to wydarzenie ręce, ponieważ Muńka uwielbiam. Właściwie Zygmunta Staszczyka, chociaż to jest dziwne, ponieważ Muniek to takie praskie, warszawskie zdrobnienie od Zygmunt, a tymczasem Muniek Staszczyk, jak wszyscy wiemy, pochodzi z Częstochowy. To chyba jak przeprowadził się na Żoliborz, jak zaczął studiować polonistykę w Warszawie, zmienił Zygmunt Munta na Muńka i tak zostało. Ale przyznaj, że artysta, który się nazywa Muniek, brzmi młodzieżowo bardziej, a Muniek był młody, jak został Muńkiem, niż młody artysta, który się nazywa Zygmunt. Bo jak masz, ja jak słyszę Zygmunta, to mam powagę pewną od razu, implikuje to taką powagę. A Muniek taki, no Muniek, no kolega Muniek to jest Muniek. No Zygmunt niedługo będzie obchodził 60 lat i 40 w przyszłym roku z grupą T-Love na scenie. Przypomnę, na początku T-Love nie było tylko T-Love, tylko T-Love Alternative. Ja chciałbym zadać jedno pytanie. Poprosiłaś o utwór Florence and the Machine zatytułowany Call Me Cruella. No i teraz dlaczego pani sobie zażyczyła takie dzieło? Ponieważ Cruella, niezwykłe widowisko, wchodzi do kin już jutro. To niezwykłe widowisko w roli Cruelli, najpierw Estelle, Emma Stone i wszyscy już myślą, że to będzie widowisko oscarowe, bowiem jest niezwykle barwne. Kostiumy grają w tym widowisku wielką, wielką rolę. Scenografia także. Emma Stone znakomita. Ale czy ta Cruella ma coś wspólnego z tą Cruellą z Dalmatyńczyków? Tak, pochodzi też od Disneya. Czyli to jest właśnie o tej Cruelli. Tak, tylko bardziej dla dorosłych. O ile ta Cruella od Dalmatyńczyków rzeczywiście była i dla dzieciaków, i dla dorosłych, to ta Cruella jest raczej wyłącznie dla dorosłych. Chociaż Dalmatyńczyki również w tym filmie się pojawiają. Sprawdźcie państwo jutro. Pani Gabi Andrychowicz, dziękuję. W poniedziałek, trójka przed południem. Dokładnie, zapraszam w swoim imieniu już o 9, a teraz Florence, na której koncercie byłam 2 razy. Fantastyczna, fenomenalna dziewczyna, która na scenie pojawia się na bosaka. Gabi Andrychowicz, dziękuję za przybycie. To be nice, who wants to be tame? All of your good guys, they all seem the same. Original criminal, dressed to kill, just call me. 27 minut do godziny 8. Ekonomia w Trójce. Zapraszam, Arkadiusz Ekiert. Miliardy euro są przewidziane w nowej perspektywie unijnej w ramach programów wspierających działalność badawczą, rozwojową i innowacje. Środki te trafią do małych i średnich przedsiębiorstw i na rozwój gospodarki obiegu zamkniętego. Taką informację przekazała na posiedzeniu Sejmowej Komisji Cyfryzacji dyrektor Departamentu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Szczepańska. Szczepańska mówi, że główne obszary, na które będą kierowane środki związane z innowacyjnością, to podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności polskich firm. To wsparcie będziemy realizować głównie z poziomu krajowego w przyszłym programie Funduszu Europejskiego dla Nowoczesnej Gospodarki, jak również w regionalnych programach operacyjnych również firmy będą mogły uzyskać wsparcie w zakresie podnoszenia swojej konkurencyjności, innowacyjności, wsparcie na realizację nowych projektów związanych z nowymi technologiami. Małgorzata Szczepańska dodaje, że program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki będzie realizowany na poziomie krajowym i wdrażany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Podkreśla, że przewidziano na niego około 8 miliardów euro. Rząd przyjął w środę projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług i innych ustaw, który ma uprościć rozliczenia VAT, tak zwany pakiet Slim VAT 2. Zaproponowane zmiany to m.in. odpowiedź na postulaty przedsiębiorców kierowane do rządu w związku z potrzebą przeciwdziałania negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii COVID-19. Nowe rozwiązania to m.in. zmniejszenie formalności oraz poprawa płynności finansowej firm, zapewniły służby prasowe rządu. Do najważniejszych rozwiązań zaliczono na przykład umożliwienie podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonanie korekty, gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył prawidłowej wysokości podatku. Środowa sesja na Wall Street zakończyła się lekkimi wzrostami głównych indeksów, a liderami zwyżek były spółki korzystające z otwierania się gospodarki po pandemii. Inwestorzy oceniają najnowsze wyniki spółek za pierwszy kwartał. Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,03%. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,19%. Nasdaq Composite zyskał 0,59%. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,11 zł, za euro 4,50 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,69 zł, a funt brytyjski 5,21 zł. Kolejne wiadomości ekonomiczne o 8.30. Zapraszam. Słonecznie dzisiaj jedynie w Warszawie, Łodzi, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie i Opolu. Pozostałe miejsca albo zachmurzone, tak jak Katowice albo Kielce, albo z opadami deszczu, jak pozostała część kraju. Temperatury od 17 stopni na północy, przez 19 w centrum, po aż 21 na południu. Jakość powietrza dobra. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Okazja w MediaMarkt wypatrzona? Tak, trenerze. Raty wykorzystane? 0% już 60 sekund. Niezły czas, a dostawa? Nawet tego samego dnia. No, rozgrzewka zaliczona. Kupując telewizor LG OLED 55 cali, 4K, zapłacisz 4399 zł, oszczędzając 600 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Mamo, zrobiłam Ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie, jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskoczy mnie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje i moich bliskich. Dlatego Ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989.

14 minut do godziny 8, zbliża się weekend, zatem rozrywkowo teraz. Od zeszłego piątku znów można korzystać z parków rozrywki. Chętnych nie brakuje w wielu miejscach, natomiast brakuje biletów. Chętni chcą je rezerwować z wyprzedzeniem, chociaż właściciele lunaparków nie chcą wprowadzać takiej możliwości. Choć parki rozrywki są już otwarte, to nadal obowiązują m.in. limity pasażerów kolejek górskich. Co się teraz dzieje w polskich i zagranicznych parkach rozrywki, sprawdzał Paweł Turski. Na zmianę dzwonił telefon oraz przychodziły powiadomienia z maila. Tak wyglądały w naszym biurze dni przed otwarciem, mówi Marek Goczał, właściciel największego polskiego parku rozrywki. Takiej ilości maili, telefonów, to mieliśmy wszystkie linie telefoniczne zatkane i pytali kiedy, także myślę, że cały personel też bardzo mocno się cieszy z tego, że w końcu możemy wrócić do normalności w nowym wydaniu. Park ten został przystosowany do obowiązujących zasad bezpieczeństwa jeszcze bardziej niż w zeszłym roku, dodaje Chris Koider, rzecznik prasowy parku. Idzie za tym kilka istotnych kwestii, mianowicie system kamer termowizyjnych, codzienna dezynfekcja całego obiektu specjalistycznym dronem oraz pojazdami mechanicznymi. Mamy kilkaset stacji do dezynfekcji dłoni, mamy oznaczone odstępy i zasady obsługi gości. Zabiegi te cieszą się uznaniem klientów. Mamy już pierwszych gości z województwa łódzkiego, ale tak naprawdę z całej Polski turyści przyjeżdżają do Małopolski proporcjonalnie z każdego województwa, choć najwięcej gości, blisko 50%, jest właśnie z województwa małopolskiego i ze śląskiego. Jeszcze wcześniej niż w Polsce wybrane parki rozrywki otworzyły się za naszą zachodnią granicą. Ten najpopularniejszy w Dolnej Saksonii czynny jest już od 1 maja, mówi Svenja Hoyer, oficer prasowy parku. Nasz park podjął ryzykowną decyzję. Otworzyliśmy go tylko dla osób, które okażą negatywny wynik testu na COVID-19. Nie jest to uciążliwe, bowiem dla mieszkańców Dolnej Saksonii są one darmowe. Poza tym w sprzedaży dostępna jest tylko połowa biletów. To właśnie przez tę zasadę brakuje w weekendy biletów. Z naszych danych wynika jednak, że po początkowym szale w pierwsze 2 weekendy maja zainteresowanie na stronie internetowej ustabilizowało się i jest niższe niż w analogicznym okresie 2019 roku. Podobnie sytuacja wygląda w kraju, w którym to działa najstarszy park rozrywki na świecie oraz ten znany z klocków, czyli w Danii, mówi Radosław Abramczyk, Polak studiujący na Półwyspie Jutlandzkim. Trzeba mieć wykonany test na koronawirusa, może to być test PCR lub test antygenowy. Istnieje też opcja wejścia do parku po okazaniu 2 dawek szczepionki. Zainteresowanie parkami rozrywki w Danii można ocenić wśród obywateli jako przeciętne. Najczęściej hula wiatr i można tą samą kolejką jechać nawet 2-3 razy pod rząd, zanim się z niej wyjdzie. Gdzie w sezonie, w którym Dania jest odwiedzana przede wszystkim przez turystów, no już nie ma takich możliwości. Te możliwości mają wrócić wraz z pojawieniem się ogólnoeuropejskiego paszportu covidowego. Sprawie przyglądał się Paweł Turski. Na zegarze brakuje 11 minut do godziny 8. Teraz Igor Walaszek z naszego krążka 95 lat Polskiego Radia. Utwór Jak dobrze. Powietrza pełna, ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych gór. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi fartuch, odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko dół. Metoda na to jest prosta, głośno mów. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, takie pół drogi, pół stan. Niby full, ale brak praw. I nie chcę się rzucać w oczy i oddam ostatnie odmówię za twój, twój dotyk. Gdyby nie miała tych okotnących ryz, gdybym się w porę poznał, że już pora iść. Może by na noc zostać, może by. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, a jak dobrze mi, chyba już muszę iść. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, rzucać w oczy, oddam ostatnie obudzie za twój, twój dotyk. Jak płyta 95 lat Polskiego Radia, z której pochodzi ten utwór. To jest to album wydany w grudniu zeszłego roku, natomiast nie traci na aktualności zupełnie. Naprawdę serdecznie polecam wspaniałe kompozycje, takie jak ta właśnie w wykonaniu Igora Walaszka, utwór Jak Dobrze. Brakuje nam 7 minut do godziny 8. Program Trzeci Polskiego Radia zabiera Państwa teraz na chwilę do Danii, gdzie jeden z najpopularniejszych koncernów meblowych, to chodzi o tę sieć takich niebieskich sklepów, gdzie sobie można kupić meble i samemu poskładać. Czasem wyjdzie, czasem nie wyjdzie, bo kto by instrukcję czytał. Tutaj wymyślono coś takiego, że ponieważ w Danii jest dużo więcej rowerów niż samochodów, to że kupując mebel, będzie można podjechać do okienka na rowerze i odebrać ten mebel jadąc rowerem i pojechać do domu. Tylko ja nie wiem, jak oni sobie wyobrażają przewiezienie w ten sposób szafy do poskładania na rowerze. Jeżeli Państwo mają pomysł, w jaki sposób przewieźć szafę rowerem, to ja zapraszam. 2 2 7 3. Bardzo chętnie bym to usłyszał. Pomysłowość Polaków wiadomo, że nie zna granic. Czy w Danii takie pomysły się przyjmą? Nie wiem, ale naprawdę jestem ciekaw. 2 2 7 3. W jaki sposób szafę rowerem przewieźć można? To dla mnie naprawdę zagadka. Pora na trójkę, pisane cyfrą, pora na 3@polskieradio.pl, to adres mailowy.